أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والله خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم جعلكم أزواجا وما تحمل من أنثى ولا تزع إلا بعلمه وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب ان ذالک علی اللہ یسیر. صدق اللہ العظیم. اور اللہ تعالی نے تم کو پیدا کیا مٹی سے، پھر نطفے سے، پھر بنا دیا تم کو جوڑا جوڑا. وما تحمل من انثی، اور جو کچھ کے مادہ اٹھاتی ہے حمل میں یا جنتی ہے تو وہ اس کے علم میں ہوتا ہے. وما یعمر من معمر، اور وہ لوگ کے جو ایک لمبی عمر کو پہنچائے جاتے ہیں یا یہ کہ کسی کی عمر کو کم کیا جاتا ہے، وہ سب لوح محفوظ میں لکھا ہوا ہے. اس طرح پیدا کرنا یا کسی کو لمبی چھوٹی عمر دینا، ان ذالک علی اللہ یسیر، بلا شبہ یہ کام اللہ کے لیے آسان ہے. کل کے سبق میں بات ہو رہی تھی کہ عزت اللہ کے قبضے میں ہے، اور انسان عزت کیسے حاصل کر سکتا ہے. اس کے دو اہم حکم دیے، ایک تو ایمان لانا، اور ایمان کے بعد اعمال صالحہ کو بجا لانا. یہ دو چیزیں ایسی ہیں کہ انسان اللہ سے عزت حاصل کر سکتا ہے. اور یہ عمل صالح، یہ نیکی انسان کی ہرگز ضائع نہیں ہوتی. انسان جو ہے تھوڑا جلد باز ہے کہ وہ سمجھتا ہے کہ اس نیکی کا اثر بہت جلدی میرے سامنے آ جائے، تو سمجھتا ہے کہ نیکی کا اثر نہیں ہو رہا کہ سامنے جو نہیں آیا. ایسا نہیں، وہ نیکی سٹور ہوتی ہے، اور اللہ حکیم ہے کب اس کا اثر، کب اس کے ثمرات عطا کرنے ہیں وہ اللہ جانتا ہے. بس انسان اپنا کام نہ چھوڑے. عزت ملنا، رزق ملنا، یوں ملنا، یہ اللہ کے قبضے میں ہے. اللہ جب چاہے گا دے دے گا، وہ اللہ کا کام ہے. انسان کا جو کام ہے وہ ایمان اور عمل صالح ہے. ہرگز اس میں اپنے طرف سے کوئی کمی نہ آنے دے، جہاں ہو جائے وہاں توبہ استغفار جاری رکھے. تو فرمایا عزت حاصل کرنے کے دو کام ہیں، ایک ایمان لانا اور دوسرا نیکیوں کو بجا لانا. اور یہ ہر کسی کے لیے آسان ہے. یہ عزت حاصل کرنے کا یہ طریقہ ہر کسی کے لیے آسان ہے. غریب بھی کر سکتا ہے، امیر کر سکتا ہے، عجمی کر سکتا ہے، عربی کر سکتا ہے، کالے گورے کی اس میں کوئی امتیاز نہیں، کیونکہ ہر کوئی نیکی اور ایمان لا سکتا ہے. اس میں کوئی شرائط نہیں ہے کہ اس علاقے کا ہو، اس زبان کا ہو، اس قوم کا ہو، اتنا پیسہ ہو تب ہماری پارٹی میں داخل ہو سکتا ہے، ورنہ اس کا داخلہ ہی نہیں ہے. ایسی کوئی شرط نہیں. غریب تو اللہ کو زیادہ پسند. آج کے سبق میں فرمایا کہ اللہ کی قدرت پر غور و فکر کرو کہ اس نے ایک مٹی سے پیدا کیا تھا. جیسے آدم علیہ السلام کو کا پتلا مٹی سے بنایا، بنفخت فیہ من روحی، اللہ فرماتے میں نے پھر اس کے اندر اپنی روح ڈالی، پھر وہ انسان بن گیا. دوسری بات یہ ہے کہ انسان کا تعلق، طاقت کا تمام نظام کا تعلق مٹی سے ہے، کہ مٹی سے ہی غلات، نباتات، اناج، پھل وغیرہ، سب چیزیں، دوائیں، سب مٹی سے بھر رہی ہیں. وہ انسان کھاتا ہے، بڑا ہوتا ہے، جوان ہوتا ہے، شادی ہوتی ہے، اولاد ہوتی ہے، تو اصل جو اس کا ماخذ ہے وہ مٹی ہی ہے. تو خلقکم من تراب ثم من نطفہ، اسی سے نطفہ، ثم جعلکم ازواجا، پھر تم کو جوڑا جوڑا بنا دیا، ازدواجی زندگی میں متعلق کر دیا. لڑکی کہاں کی، لڑکا کہاں کا، آپس میں ایک اسلامی ایک جملے کے ساتھ وہ دونوں آپس میں شیر و شکر ہو گئے. کہ دیکھنا غیر محرم کو گناہ تھا، غیر محرم سے بات کرنا غلط تھا، بیٹھنا علیحدہ غلط تھا، اور اسلامی تعلیمات کے نظر میں جب وہ ایجاب و قبول ہو گیا تو وہ دیکھنا، وہ بات کرنا، وہ خلوت میں بیٹھنا ثواب ہو گیا. یہی اسلام ہے کہ جب اسلامی تعلیم میں یوں ہوگا تو جائز ہو گیا، اور اس سے علاوہ ہے تو وہ حرام ہے. قرآن نے فرمایا وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا، اللہ وہ ہے اس کی نشانی, اس کی قدرت کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ اس نے تمہارے لیے بیویاں پیدا کی ہیں. کہاں سے ہے, کس علاقے سے ہے, پتہ نہیں کس کس ملک سے ہے, اور تمہاری خدمت کے لیے ادھر آ گئی ہے. لتسکنوا الیہا, تم ازدواجی زندگی سے سکون حاصل کرو. وجعل بینکم مودتا ورحمۃ, اس ازدواجی تعلق میں اللہ تعالیٰ نے دل آویز رفاقتیں رکھی ہیں, محبت اور مہربانی رکھی ہے کہ اس میں آپ سکون حاصل کرو. یہ ازدواجی زندگی میں رفاقت, سکون, مہربانی یہ تب حاصل ہوتی ہے کہ جب میاں بیوی دونوں اسلامی تعلیمات کے مطابق زندگی گزار رہے گی, ورنہ لڑائی جھگڑا ہی ہوتا رہے گا. وہ اور شعر بنے گی, یہ اور شعر بنے گا. یہ ازدواجی زندگی کی دلاویز رفاقتیں, سکون اور محبتیں, ایک دوسرے کے اوپر دل و جان سے ہر چیز کو قربان کرنے کا جذبہ, اپنے آرام کو, اپنی ہر چیز کو قربان کرنے کا جذبہ, یہ اسلامی تعلیمات کی وجہ سے زیادہ بابرکت ہو جاتا ہے. تو ویسے اسلامی تعلیمات سے دوری ہو تو پھر خطرات رہتے ہیں, تنازع, جھگڑے وغیرہ اس طرح. تو فرمایا هو الذی خلقکم من تراب ثم من نطفہ ثم جعلکم ازواجا, اور پھر اس نے تمہیں بیویاں عطا کی ہیں, جوڑے جوڑے بن گئے ہو. انسان انس سے مشتق ہے, انس موانست کا معنی ہوتا ہے مل جل کے رہنا. انسان جو ہے تنہائی اس کے لحاظ سے یہ پریشان ہو جاتا ہے. اس کے مادہ میں یہ بات داخل ہے کہ اس کے ساتھ کوئی بیٹھے, کوئی بات چیت کرے. تو اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ کے لیے اس کو جوڑے کی شکل میں بنا دیا ہے کہ یوں بیٹھو اور باتیں کرو. جب نیت اور زاویہ نظر درست ہوگا تو بیوی کے ساتھ بات کرنا بھی ثواب ہو جائے گا. سمجھ علیکم ازواج وما تحمل من انسا ولا تزع الا بعلمہ, اللہ وہ قادر ہے, وہ حاکم ہے, وہ مالک ہے, وہ عالم الغیب ہے کہ مادہ کے پیٹ میں جو کچھ ہے حمل وہ جانتا ہے, کب اس نے بچہ پیدا کرنا ہے وہ جانتا ہے, اس کے علم میں ہے. نیک ہوگا, بدبخت ہوگا, کیسا ہوگا, کیا ہوگا, وہ سب اس کے علم میں ہے. وما یعمر من معمر, اور جس کو لمبی عمر عطا کر دی جائے گی وہ بھی اللہ کے علم میں ہے, اور جس کو تھوڑی عمر ہوگی ان اللہ عندہ علم الساعۃ وینزل الغیث ویعلم ما فی الارحام وما تدری نفس ماذا تکسب غدا وما تدری نفس بأی ارض تموت ان اللہ علیم خبیر, وہ جانتا ہے قیامت کب آئے گی, بارش کب برسے گی, کون کب مرے گا, کہاں مرے گا, کب پیدا ہوگا, کیا کھائے پیے گا, وہ سب اس کے علم میں ہے. یہ اسی کے فیصلے ہیں جس کو جتنا دے دے. ما یعمر من معمر, کسی کی عمر کی کتنی لمبی, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارزل العمر سے پناہ مانگی ہے, جس کو 14ویں پارے میں بھی لکی لا یعلم بعد علم شیئا, ایسی عمر سے پناہ مانگی گئی کہ جو جاننے کے باوجود ایک عمر کا حصہ ایسا آتا ہے کہ وہ علم سب ذہول کر جاتا ہے, رخصت ہو جاتا ہے. انسان حیران ہوتا ہے, یہ تو ساری چیزیں مجھے یاد تھی, اور اب سوچنے لگ جاتا ہے حافظے میں وہ چیز آتی ہی نہیں ہے. لے یہ ارزل العمر سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی, ایسی گھٹیا عمر جس میں سب کچھ جاننے کے بعد پھر سب کچھ رخصت ہو جاتا ہے. بڑی عمر سے تو عافیت کے ساتھ, ایمان اور عمل صالح کے ساتھ خیر و برکت ہے والی عمر ہے, اور اللہ کے علم میں ہے کس کی کتنی عمر ہے, کب جلدی جائے گا, کب پہلے جائے گا. بعض روایات میں جو یہ آتا ہے کہ دعا تقدیر کو بدل دیتی ہے, یا صلہ رحمی رزق کو اور عمر کو بڑھا دیتی ہے. رشتہ داروں کے خیال رکھنا, صلہ رحمی کرنا, اس سے رزق میں بھی اضافہ ہوتا ہے اور عمر بھی بڑھتی ہے. بعض روایات میں آتا ہے والدین کی خدمت کرنے والے کی عمر لمبی ہوتی ہے. محدثین نے اس طرح کی تمام روایات کا ایک تو مفہوم یہ بیان کیا ہے کہ ان حضرات کی عمر میں برکت ہوتی ہے. برکت سے مراد لمبی عمر ضروری نہیں ہے, اس میں لمبی عمر بھی ہو سکتی ہے. برکت سے مراد یہ ہے کہ یہ جو لوگ ہیں صلہ رحمی کرنے والے, یا والدین کی خدمت کرنے والے, یا دعائیں زیادہ کرنے والے, ان کی عمر میں برکت ہوگی کہ ان کے بعد, ان سے دنیا سے چلے جانے کے بعد, ان کے بعد لوگ ان کے لیے دعائے مغفرت کرتے رہیں گے. ان کی اولاد ایسی ہوگی، ان کے تعلق دار ایسے ہوں گے، ان کے شاگرد یا ساتھی یا بھائی بہن ایسے ہوں گے جو ان اپنے محسنوں کو کبھی نہیں بھولیں گے اور ان کے لیے دعائے مغفرت کرتے رہیں گے۔ یہ دعا رزق اور عمر کے برکت کی بات۔ لیکن تفسیر مظہری والے بزرگوں نے یہ لکھا ہے، قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمہ اللہ تعالی نے اسی آیت کے تحت، کہ کچھ نیکیاں ایسی ہیں کہ ان کے ساتھ انسان کے رزق اور عمر کے گھٹنے بڑھنے کو تقدیر نے معلق کیا ہے۔ اگر یہ شخص والدین کی خدمت کرے گا، اس کا رزق اور عمر لمبی ہوگی، رزق بڑھے گا، عمر لمبی ہوگی۔ اگر یہ والدین کی خدمت نہیں کرے گا تو رزق کم، عمر کم ہوگی۔ اگر یہ شخص صلہ رحمی کرے گا، اس کے رزق اور عمر میں اضافہ ہوگا۔ اگر یہ صلہ رحمی نہیں کرے گا تو اس کے رزق اور عمر میں کمی ہوگی۔ اگر یہ دعاؤں اور ذکر و اذکار میں خوب وقت دے گا تو اس کے رزق اور عمر اور ان چیزوں میں، گھر بار میں، اولاد میں برکت ہوگی، نہیں کرے گا تو نہیں۔ یعنی یہ تقدیر یوں دو پہلوؤں پر منقسم ہے۔ اگر یہ یوں ہوگا تو اللہ کی طرف سے یہ انعام ہوگا، اگر یہ یوں نہیں ہوگا تو اللہ کی طرف سے یہ انعام اس کو فیل نہیں ہے۔ یہ تفسیر مظہری میں قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمہ اللہ تعالیٰ نے ان روایات کی روشنی میں یہ لکھا ہے کہ جو شخص دعا کرتا ہے تقدیر بدل دیتی ہے، دعا اور والدین کی خدمت کرتا ہے عمر میں اضافہ ہوتا ہے، صلہ رحمی کرتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے جو شخص تم میں سے، جس کو امام مسلم نے روایت کیا، تم میں سے جو شخص رزق میں اضافہ چاہتا ہے اور عمر لمبی چاہتا ہے تو اسے چاہیے کہ وہ صلہ رحمی کرے، والدین کی خدمت کرے، خیال کرے، یوں اس سے رزق اور عمر میں اضافہ ہوتا ہے۔ تو ما یعمر من معمر، ما یعمر من معمر، جو کہ اس کی عمر لمبی کر دی جاتی ہے یہ بھی اللہ کے علم میں ہے، اور جس کی کم کر دی جاتی ہے وہ بھی اللہ کے علم میں ہے۔ تو یہ جو ذکر و اذکار یا صلہ رحمی، دعائیں، استغفار، یہ میں ابھی بات کر رہا تھا کہ یہ بعض دفعہ انسان اس کے ثمرات جلدی دیکھنا چاہتا ہے اور وہ سمجھتا ہے کہ میرے ذکر اذکار اور ان چیزوں کا کوئی ثمرہ نظر نہیں آ رہا۔ کان الانسان عجولا ولو یعجل اللہ للناس الشر استعجالهم بالخير لقضی علیہم اجرا۔ انسان کی فطرت میں یہ ہے کہ خیر جلدی طلب کرتا ہے۔ اذا مسہ الشر جزوا واذا مسہ الخير منوع، اس کی فطرت میں یہ بات ہے کہ یہ جلدی جاتا ہے، بس ابھی یہ ہوا، ابھی درخواست دی، ابھی یہ کہ فوراً کام ہو جائے، یہ اس کی عجلت میں، اس کی فطرت میں یہ بات ہے۔ اس فطرت کو وہی بدلتی ہے، وہی اسلامی تعلیمات کی روشنی میں فطرت کو بناتی ہے۔ فطرت میں تو یہ بات ہے کہ شر کو جلدی لے گا، شیطان کی جلدی بات کو لے لے گا، اور کوئی خیر کی بات ہو تو اس کو جلدی حاصل کرنے کی کوشش کرے گا، فطرت میں یہ بات ہے۔ لیکن اس فطرت کو اعتدال میں لانے کے لیے اللہ نے پیغمبر بھیجے، آسمانی علوم نازل کیے، وہی نازل کی کہ اس فطرت کو بدلنا ہے، جلدی غصہ نہیں لانا ہے، آ جائے تو اس کے مطابق عمل نہیں کرنا ہے، فلانے کرنا ہے۔ تو حضرت شاہ عبد القادر رحمہ اللہ تعالی یہ فرماتے ہیں کہ انسان جو ذکر اذکار کرتا رہتا ہے اور نیکیاں کرتا رہتا ہے اور اس کے اثرات بعض دفعہ وہ یہ سمجھتا ہے کہ مجھے نظر نہیں آ رہے، تو اسے مایوس نہیں ہونا چاہیے، یہ سارا سٹور ہو رہا ہے۔ اور بہت قیمتی بات فرمائی ہے کہ یہ ذکر و اذکار، یہ نیکی، یہ تسبیحات، یہ انفاق فی سبیل اللہ وغیرہ، یہ ایک حد تک جب جاتے ہیں، جو حد مقرر ہے عند اللہ۔ اب کس کے بارے میں کیا ہے، کس کے بارے میں کیا ہے، کہ یہ شخص اتنا ذکر و اذکار، اتنی نیکی جب کر لے گا، اس کے دوائے نامہ اعمال میں، اعمال نامے میں اتنی تسبیحات، اتنا انفاق فی سبیل اللہ، اتنے نیکیاں جب داخل ہو جائیں گی تو اس کے لیے یہ نظام بدل جائے گا، اس کی عزت کے لحاظ سے، اس کے پیسے کے لحاظ سے وغیرہ، اس چیزوں کے لحاظ سے ایک حد تک گویا کہ اس کی نیکیاں ہوتی رہیں گی، وہ جمع ہوتی رہیں گی، اس کے ذکر اذکار، دعائیں جمع ہوتی رہیں گی۔ جب اس حد کو، اس خاص حد کو جو اللہ کو معلوم ہے، اس خاص حد کو جب پہنچ جائیں گی تو اس کا نظام سب بدل جائے گا. یہ اللہ کا نظام ہے. چنانچہ مفتی صاحب نے چیمٹیوں کے بارے میں جہاں بات لکھی, مفتی شفیع صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ نے, فرماتے ہیں کہ یہ حشرات الارض یہ جتنے ہیں ان کو اللہ نے پیدا کیا ہے اور ایک خاص تسبیح کی گنتی مقرر کی ہے کہ اس چیمٹی نے اتنی گنتی, اتنی تسبیحات کرنی ہے, اس نے, اس کیڑے نے اتنی ذکر اذکار کرنے, اتنا. جب وہ اپنی اس مخصوص مقدار کو پورا کر لیتے ہیں, وہ حشرات الارض ذکر اذکار اور تسبیح کی اس خاص مقدار کو پورا کر لیتے ہیں تو اللہ روح ان کی قبض کر لیتا ہے کہ وہ ہاتھ تمہاری پوری ہو گئی. انسان جب ذکر اذکار, دعا, توبہ, استغفار میں لگا رہتا ہے ایک مدت لگتی ہے کہ اس کو پورا کرنے کے لیے جو خاص حد مقرر ہے. جیسے وہ حد مقرر ہو جاتی ہے تو اس کے بعد اس کے فتح کے دروازے کھل جاتے ہیں. یہی بات صحابہ کرام کے ساتھ ہے, یہی بات انبیاء علیہ السلام کے ساتھ ہے, یہی بات اور نیک لوگوں کے ساتھ ہے. حضرات صحابہ کرام کی پہلی زندگی آپ دیکھیں تو آپ نے ایک دوسرے کو دوسرے کے ساتھ تشکیل دیا ہے کہ بھائی یہ ساتھی اس کے پاس رہے گا وہ کھانا کھلائے گا, یہ ساتھی اس کے پاس رہے گا وہ کھانا کھلائے گا. اور غزوات کا وہ زمانہ آیا کہ پتے کھائے, درختوں کی جڑیں کھائیں, کھجوروں کی گٹھلیاں کھائیں, یہ زمانہ بھی آیا. اور پھر وہ زمانہ بھی آیا کہ اللہ پاک نے کیسر و کسرا کے خزانے صحابہ کے قدموں میں ڈال دیے. وہ ایک مدت پوری ہوئی. وہ ایک مقولہ مشہور ہے نا, تدین تمول, ایک مدت کے بعد اپنا اثر دکھاتا ہے. دینداری, تدین, دینداری اور تمول, مالدار ہو جانا, صاحب حیثیت ہو جانا, یہ ایک مدت کے بعد یہ اثر دکھاتا ہے. ایک شخص نیکی کرتا رہتا ہے, کرتا رہتا ہے, کرتا رہتا ہے, بعض دفعہ اس کی زندگی میں یہ اثرات سامنے نہیں آتے کہ اس کی اولاد میں نظر آ جاتا ہے. ایک مدت کے بعد اللہ معاف فرمائے کہ جو برائی ہے اس برائی کے اثرات بھی اسی طرح اس پر اور اس کے بعد والی نسلوں کے اوپر بھی برائی کے اثرات بھی رہتے ہیں. اللہ برائی سے محفوظ فرمائے, نیکی کی توفیق دے. اور جتنا ذکر و اذکار نیکی کی انسان کو توفیق مل رہی ہے اللہ کا انعام سمجھے اور یہ ضائع نہیں. مَن یَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ, فرمایا ذرہ برابر بھی کسی کی نیکی ہو ہم ضائع نہیں کرتے. تو مَا یُعَمَّرُ مِن مُعَمَّرٍ, کسی کی لمبی عمر کیسے ہو گئی وہ یہ چیزیں بتا دی ہیں, کسی کی عمر کم ہو گئی لکھی کم ہے اللہ کے علم میں. ان ذالک علی اللہ یسیر, اللہ تعالیٰ کے لیے یہ تمام اوپر جو قدرت کے کارنامے ہیں ان کو انجام دینا کوئی مشکل نہیں. اللہ سمجھ نصیب فرمائے.